Thank you. Thank you.

con la lata. Ajá, ajá, ajá, ajá. Vuela la la. Porque se va a la pata. Vuela pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata. Vuela su mala, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata, pata. La pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. We do the wa la la la. We do the hanky panky. We do the wa la la la la. We do the hanky panky. La la la la. We do the hanky panky. Wo la la la la la. Wo la la la la la. Wo la la la la la. Thank you.